It's so important to make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart to heart you. You sing to one smile that cheers you. One face that lights when it nears you. One girl you're everything to. Fame, if you win it, comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. Once you've found her, build your world around her. Make someone happy. Make just one someone happy. And you will be happy too. Αυτό λοιπόν, μην ξεχνάτε, κάντε κάποιον ευτυχισμένο αυτές τις μέρες και θα είστε και εσείς ευτυχισμένοι. Ο μεγάλος κωμικός, πιανίστας και πάρα πολλά πράγματα, entertainment μεγάλος, ο Jimmy Durante ήταν στο τραγούδι που είχε κάνει ο ίδιος επιτυχία πολύ παλιά, Make Someone Happy. Και εμείς συνεχίζουμε στη δεύτερη ώρα με τα τραγούδια που έχουμε αφιερώσει σήμερα το πρόγραμμα στους μοναχικούς, στα μοναχικά κορίτσια και τα μοναχικά αγόρια, που όμως, όπως λέει το επόμενο τραγούδι, κάτι μπορεί να συμβεί, maybe tomorrow a new romance, ποιος ξέρει. Αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά μπορεί και όχι. Εμείς νομίζουμε ότι αν το θέλετε θα συμβεί. Ο ειδικός Roy Orbison ήταν 1960 όταν ακούσαμε αυτό το... Τι να πει κανείς, πώς να περιγράψει τα συναισθήματα ενός τραγουδιού που είναι 2 λεπτά και κάτι και είναι σαν να ακούς μια ολόκληρη όπερα. Only the Lonely, αλλά και ο επόμενος έχει γράψει αριστουργήματα. Ένα από αυτά είναι στο σημερινό μας θέμα. Solitary Man. The Linda was mine till the time that I found her, holding Jim, loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl to stay and won't play games behind me, but I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had a time thing, paper ring. I know it's been done, having one girl who loves you, right or wrong, we go strong. Ήταν ο Neil Diamond και με αφορμή αυτό το τραγούδι που ακούσαμε υπάρχει μια σειρά από αφιερώματα τις επόμενες μέρες εδώ στο Βήμα FM 6-8. Υπάρχουν αφιερώματα σε κάποιες μεγάλες μορφές της μουσικής την μία εβδομάδα και συγκεκριμένες χρονιές από το παρελθόν την άλλη εβδομάδα, και μην ξεχνάμε ότι με αυτό που αναγγείλαμε προχθές με τους rockers που παίξαμε, τους τρεις οματοφύλακες που είναι τέσσερις, θα ασχοληθούμε αρκετά στο πρώτο τετράμινο με την πρώτη εποχή του rock and roll και με τη δημιουργία αυτής της μουσικής. Ο Τάκης Μαυράκης είναι και την δεύτερη ώρα στον ήχο, η Ελεονόρα Γαριφάλου στα τηλέφωνα εκεί που είναι 211-365-9995 και τα μηνύματα γνωστά, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010 και τα υπόλοιπα. Πάμε σε ένα βρετανικό rock συγκρότημα, δημοφιλέστατο ιδιαίτερα στη δεκαετία του 80, που είναι η Whitesnake. Μέσα στο σημερινό θέμα για τους μοναχικούς ανθρώπους, το Here I Go Again. Yesterday, and I made up my mind. Here I Go Again με τους White Snake. Τώρα θα ακούσουμε Elvis και Beatles, τους δύο μεγαλύτερους όλων. Ο Elvis, σε ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών, τραγουδά ότι όταν σας αφήσει το μωρό σας, θα ακολουθήσετε τον μοναχικό δρόμο που οδηγεί στο Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, I'll make it die. Now the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on Lonely Street, they'll never, they'll never look back and think you're so, they think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, where you'll be just so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. Ο Elvis και τώρα οι Beatles. Ένα άλλο από τα τραγούδια, τα απόλυτα τραγούδια της μοναξιάς, αφιερωμένο σε όλους αυτούς τους lonely people. Look at all the lonely people. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Look at all the lonely people. Look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Το 1972 ένας Ιρλανδός συνθέτης, τραγουδοποιός εκείνης της εποχής, που έκανε πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 70, βγάζει ένα περίεργο τραγούδι, ένα από τα απόλυτα τραγούδια της μοναξιάς και γίνεται νούμερο 1 με 2 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Gilbert O'Sullivan, Alone Again. Προχωράμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής αυτής της χρονιάς, γιατί και από αύριο βέβαια πάλι μαζί θα είμαστε για το 2015. Να κάνουμε μερικές απαντήσεις. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που έρχονται σε όρατα μήκη και πλάτη. Πρώτα θα πάμε στο email εδώ στο Βήμα FM που μας έχει στείλει ένας φίλος από την Πτολεμαΐδα, ο Θοδωρής Παπαδόπουλος. Λέει ότι γεια σας από την Πτολεμαΐδα, την χιονισμένη Πτολεμαΐδα, χρόνια πολλά και σε σένα Θοδωρή, και καταλήγει το μήνυμά του για τις λίστες μας που μεταδώσαμε, ότι οι δικές μας λίστες, είχε ακούσει τη λίστα του BBC αυτές τις μέρες, περιέχουν περισσότερες προτάσεις και εκπλήξεις. Έχουμε ολοκληρώσει με 65 διαφορετικά άλμπουμ και τραγούδια, από 68 από τις 15 του μήνα, την ανασκόπηση της χρονιάς. Τώρα πάμε σε ένα tweet που ήρθε πριν από λίγο από έναν άλλο φίλο που μας θύμισε, που μάλιστα έχει και τη φωτογραφία του Elvis, που μας θύμισε ένα καταπληκτικό εξώφυλλο και ένα καταπληκτικό άλμπουμ είναι αυτό που έχει σχέση με το θέμα μας σήμερα, του Frank Sinatra, Only the Lonely. Είναι καταπληκτικό το εξώφυλλο αυτό. Είναι αυτά όλα που έγραψαν την ιστορία της μουσικής. σε αυτόν τον φίλο, αν του αρέσει ο Σινάτρα και σε όσους αρέσει ο Σινάτρα, ετοιμαστείτε για κάτι που έρχεται από την εκπομπή μας τη νέα χρονιά, αναφορικά με τον μεγαλύτερο τραγουδιστή του περασμένου αιώνα. Και τώρα, όπως κάνει κάθε χρόνο αυτή η εκπομπή, θα θυμηθούμε αυτούς που αγαπήσαμε και μας αποχαιρέτησαν για πάντα. There are places I remember all my life, though some have changed. Έφυγε λοιπόν ο Phil Everly από το καταπληκτικό συγκρότημα Everly Brothers. Ο Pete Seeger, θρυλικός τραγουδιστής της folk. Έφυγε ο Bob Καζάλε από το συγκρότημα των Divo, ένα πάρα πολύ καλό συγκρότημα που είχαμε αγαπήσει, όπως επίσης και ο drummer των Stooges, Scott Aston. Έφυγε ο Frank Knuckles, έφυγε επίσης ο μεγάλος τραγουδιστής της soul, ο Bobby Womack. Μας αποχαιρέτησε ο Tommy Ramone και αυτός πήγε να βρει τους άλλους από τους Ramones. Ο Johnny Winter, ο θρυλικός κιθαρίστας του rock και των blues βέβαια. Αποχαιρετήσαμε τον Chuck Bruce, έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς του rock, μπασίστας του Scream. Και πάρα πολλούς άλλους βέβαια, και ηθοποιούς και καλλιτέχνες. Όλους αυτούς τους χάσαμε. Και βέβαια στο τέλος της χρονιάς ο Joe Cocker. Seldom told, I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Bye-la-la-la, bye-la-la-la, bye-la-la, bye-la-la-la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la. Thank you. out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me, bleeding me. Stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Αναζητάμε απεγνωσμένα, το είχα πει και άλλοτε, ένα συνθέτη σαν τον Πολ Σάιμον στις μέρες μας. Δεν ξαναγίνονται. Τέτοιοι δεν ξαναγίνονται. Εντάξει. Εδώ κάθε φορά που ακούμε τους Σάιμον Καρφάγγελ καταλαβαίνουμε γιατί αυτό το ντουέτο έχει μείνει στην ιστορία σαν ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όχι μόνο εκείνης εποχής αλλά και διαχρονικά. Και ο Πολ Σάιμον έρχεται στην Ευρώπη για περιοδεία. Αυτό για τους φίλους του Πολ Σάιμον. Εδώ περιγράφουν τη μοναξία ενός τύπου στο The Boxer που ακούσαμε, που άφησε το σπίτι του, κατεβαίνει στη Νέα Υόρκη και μένει μόνος του και είναι όλη η ιστορία του στο κομμάτι αυτό που ακούσαμε. Η μοναξιά των εορτών δεν είναι μόνο για τους μοναχικούς. Πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε καταλάβει σε κάποια στιγμή ότι αυτή η μοναξιά μερικές φορές είναι αρκετά πιο δύσκολη. So lonely. Police. I'm Αρχίσαμε την εκπομπή σήμερα με τραγούδια για αυτόν τον μήνα. Να κλείσουμε με ένα από αυτά τα τραγούδια, ένα υπέροχο κομμάτι σε παραγωγή του Peter Asher, αυτός είναι Peter and Gordon, από τον μεγάλο James Taylor. Sweet Baby James. There is a young cowboy, he lives on the range. His horse and his cattle are his only companions. He works in the saddle and he sleeps in the canyons, waiting for summer, his pastures to change. And as the moon rises, he sits by his fire, thinking about women and glasses of beer, and closing his eyes as the dogies retire, he sings out a song which is soft but it's clear, as if maybe someone could hear. Good night, you moon. Moonlight ladies, rock-a-bye, sweet baby Jane. Deep greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams and rock-a-bye, sweet baby James. Now the first of December was covered with snow. So was the turnpike from Stockbridge to Boston. Lord, the Berkshires seemed dreamlike on account of that frosting, with 10 miles behind me and 10,000 more to go. There's a song that they sing when they take to the highway, a song that they sing when they take to the sea, song that they sing of their home in the sky. Maybe you can believe it if it helps you to sleep, but singing works just fine for me. So good night, you moonlight ladies, rock-a-bye, sweet baby Jane. And blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams and rock up our sweet baby Jane. Rufus Wainwright και Sharon Van Etten. Baby, it's cold outside. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like ice. Mother will start to. What's your hurry? Father will be pacing the floor. Listen to the fireplace so roar. So really hot, I'd better scurry. Beautiful, please don't hurry. Maybe just a half a drink more. Put some records on while I pour. My neighbors might think. Baby, it's bad out there. Say, what's in there? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight now. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, no, mind sir. If I'm moving closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of it? My pride. I really can't stay. Oh, baby, don't hold out. But it's cold outside. το κατάλληλο τραγούδι. Για το τέλος είδατε ότι ακόμα και οι σημερινοί καλλιτέχνες, όταν θέλουν να ηχογραφήσουν τέτοια κομμάτια, πάνε στο παρελθόν. Είναι ο Rufus Wainwright και η Sharon Van Etten. Τώρα με τι θα κλείσουμε? Όσοι ακούγατε αυτή την εκπομπή από πέρυσι, την πρώτη εβδομάδα του 2014, δηλαδή πριν από 12 μήνες, ξεκινούσα την εκπομπή με ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Κάθε μέρα το έπαιζα εκείνη την εβδομάδα. Αυτό που περιέγραφε το τραγούδι που παίζαμε πέρυσι κάθε μέρα εδώ στο Βήμα FM, σε αυτή την εκπομπή, για μία εβδομάδα, συνέβη πριν μερικές μέρες. Έτσι θα κλείσουμε αυτό το τραγούδι. Δεν σας πω τι είναι αυτό που περιγράφει. Βρείτε το εσείς. Καλή χρονιά. Και ποιον αναφέρει βέβαια. Λοιπόν, επαληθεύτηκε αυτό που έπαιζα πέρυσι για μία εβδομάδα. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε και ένα αφιέρωμα στον τύπο που το τραγουδά την Παρασκευή. Ένα αφιέρωμα στο μεγάλο Billy Joel. I'm moving out.